Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przewozu ukraińskiego zboża. Po katastrofie smoleńskiej ówczesna kanclerz Niemiec chwaliła postawę polskiego premiera. Wynika z dokumentu ujawnionego w serialu Reset. Polscy siatkarze rozbili Serbów 3-1 i zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja rządu w sprawie ukraińskiego zboża ma zabezpieczyć interesy polskiej wsi i europejskiego rolnictwa. Chodzi o uchwałę Rady Ministrów, w której zapowiedziano wprowadzenie zakazu przewozu do Polski 4 ukraińskich zbóż, jeśli unijne embargo wygaśnie 15 września. Mateusz Morawiecki mówił w wystąpieniu emitowanym na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia i Polskiego Radia 24, że Ukraina musi to zrozumieć. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś, dodał premier. Ukraina musi zrozumieć, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo ważne jak jej bezpieczeństwo, a dla nas najważniejsze. Za tę wojnę musi zapłacić Rosja, a nie polscy rolnicy. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, będziemy osłaniać polską wieś przed każdym zagrożeniem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze stał i stać będzie na straży interesów narodowych, niezależnie kto będzie im zagrażał. Polska po 15 września utrzyma zdecydowane i pełne embargo na ukraińskie zboże. 15 września wygasa unijne embargo na wóz do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy. Niespełna miesiąc po katastrofie smoleńskiej ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel chwaliła postawę premiera Donalda Tuska. Tak wynika z dokumentu ujawnionego w serialu Reset. Chodzi o szyfrogram polskiego MSZ opisujący spotkanie z 9 maja 2010 roku między pełniącym obowiązki prezydentem Bronisławem Komorowskim a niemiecką kanclerz. Przywódcy rozmawiali w Moskwie przy okazji defilady w związku z obchodzonym w Rosji Dniem Zwycięstwa. W stosunkach z sąsiadami należy być szczególnie wrażliwym. Taką opinię Angeli Merkel przytacza autor szyfrogramu Jarosław Bratkiewicz. Szef Departamentu Wschodniego MSZ dodaje, że zabrzmiało to jak zachęta do wczuwania się w Rosjan. Współtwórca serialu historyk profesor Sławomir Cęckiewicz z Wojskowego Biura Historycznego zaznaczył, że Angela Merkel jednoznacznie pozytywnie oceniła działania polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Najważniejsze jakby w tym kontekście, o którym teraz mówimy, jest podkreślenie tej prorosyjskiej polityki Donalda Tuska w warunkach ekstremalnych, a warunkiem ekstremalnym był 10 kwietnia 2010 roku. Z perspektywy oczywiście niemieckiej, z perspektywy kanclerz Merkel. No i zachował się tak, jak Berlin by tego oczekiwał, czyli nie zszedł z drogi resetu z Rosją. W szyfrogramie polskiego MSZ czytamy też, że Angela Merkel, mówiąc o bardzo wysokiej ocenie zachowania premiera Tuska po smoleńsku, przypomniała, iż otrzyma on prestiżową niemiecką nagrodę Karola Wielkiego. Oficjalnie szef polskiego rządu został uhonorowany za porozumienie Polski z europejskimi partnerami. Donald Tusk odebrał wyróżnienie 13 maja 2010 roku w Akwizgranie. Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym we włoskim Bari ćwierćfinale biało-czerwoni pokonali Serbów 3-1. Kluczowa dla losów tego spotkania była trzecia partia, która trwała aż 44 minuty. Polacy triumfowali w niej 36-34, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Każdy z nas niejednego takiego seta w swoim życiu już zagrał, także myślę, że to doświadczenie, jakie ma ta reprezentacja i ci zawodnicy tutaj, którzy byli na boisku, na pewno za tym przemawia, że jesteśmy gotowi, żeby rozgrywać takie sety i żeby te sety wygrywać tak, jak to zrobiliśmy. Środkowy Norbert Huber podkreśla, że po takim meczu jego drużyna jest gotowa, by rywalizować o medale. Na początku trochę klepaliśmy się w Macedonii po plecach, potem tak naprawdę graliśmy z tą Belgią, to okej, była dobra drużyna, ale ktoś się nam postawiła i nie wykorzystaliśmy swoich szans, które mieliśmy. Była teraz siatkówka, która będzie w kolejnych dwóch meczach i rywal też nie odda nam nic za darmo, więc fajne przetarcie. W półfinale Polacy zmierzą się ze Słowenią. To spotkanie w czwartek w Rzymie. Andrzej Sapkowski potwierdził w programie Pierwszym Polskiego Radia, że pisze nowego Wiedźmina. Jego saga o Geralcie z Rivi stała się fenomenem popkulturowym na całym świecie. Autor w rozmowie z dziennikarką Jedynki Martyną Podolską potwierdził to, co wcześniej powiedział w trakcie spotkania online z ukraińskimi fanami. Wiedziałem, że to się na mnie zemści. Prowadziłem rozmowę z Ukraińcami, chciałem być dla nich po prostu miły, po starej przyjaźni. Od lat z nimi jestem bardzo blisko związany. No i chciałem im coś powiedzieć, czego nikt inny więcej nie słyszał. No i wyszło, że będzie nowa książka. Ona będzie, tylko wszyscy założyli, że ona będzie jutro. No więc dementuję, że plotka, ona nie będzie jutro. Ona nawet nie będzie pojutrze. Ale będzie w przyszłym roku? Czyż nie? No, tak, któż to może powiedzieć? To wszystko zależy od muzy. No, będzie latać nad osiedlem, czy też nie? Panie Andrzeju, ale to będzie powieść, czy opowiadanie? Nie, powieść jak najbardziej. Całego wywiadu z Andrzejem Sobkowskim będzie można wysłuchać w niedzielę wieczorem w audycji Kulturalna Jedynka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie zmiany. Od zachodu będzie się chmurzyć, może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 21 stopni w Szczecinie do 30 w Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. You're killing me again. Still in your head. You used to light me up. Now you shut me down. Księżycem. W Trójce pod Księżycem. Ciemno jak zwykle, drodzy Państwo, za oknem, a naszym gościem jest literaturoznawca, kulturoznawca, profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i pisarz kryminałów, pan Krzysztof Zajas. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie Krzysztofie, ten moment, kiedy pan kulturoznawca, literaturoznawca, profesor polonistyki, no przecież też taka wytyczna dla drogi wielu studentów do rozważenia na temat tego, co już kiedyś napisał, nagle okazało się, że też pisze i można to ocenić. Pamięta pan ten moment, spotkanie ze studentami? Tak, to jest wielka trema, napięcie, ponieważ nagle znajdujesz się po drugiej stronie tej polonistycznej barykady. To ty byłeś zawsze krytykiem, interpretatorem, tym, który analizował, rozkładał dzieło literackie na części i pokazywał studentom, jak to działa. I nagle jesteś tym, którego oni analizują, interpretują, rozkładają na części. No to było wielkie napięcie i muszę powiedzieć, że bardzo bałem się tych pierwszych reakcji odbiorców, którzy znali mnie z innej zupełnie strony. Ale wypadło sympatycznie. Nawet powiedziałbym bardzo sympatycznie. Do dzisiaj mam zagorzałych czytelników wśród studentów, którzy wtedy, czyli prawie 10 lat temu, kiedy debiutowałem jako pisarz, uczęszczali na moje zajęcia i do dzisiaj jakoś tak kibicują wiernie, więc to są te dobre sygnały. Natomiast rzeczywiście napięcie było wielkie. Czy rozmowa dotycząca pańskich kryminałów pojawiła się jakoś tak po prostu w trakcie zajęć? Ktoś podniósł rękę i zapytał się: panie profesorze, a czy to pan naprawdę to pan? No dokładnie tak. Dokładnie tak. To znaczy jeszcze gorzej bym powiedział. Mianowicie: panie profesorze, myśmy znaleźli taki kryminał. Czy ta literka A to jest też pan? Ponieważ ja podpisywałem się jako Krzysztof A. Zajas, aby się odróżnić trochę od badacza Krzysztofa Zajasa, publikującego teksty naukowe. No tak, taki śmieszny grepsik wydawniczy. Natomiast oni po prostu zaczęli mnie wypytywać, ale co się stało? Właściwie nagle, co się panu stało, że pan pisze kryminały? I to jeszcze, żeby to była taka poważna, filozoficzna powieść, taki Thomas Mann, no to jeszcze, ale kryminał, taki podły, niski gatunek. Ale to nie było pytanie bardzo krytyczne, raczej pytanie pełne takiego zainteresowania, które rzeczywiście było także motywacją do pisania, bo ja jednak próbuję w moich kryminałach też wprowadzać pewne ambitne tematy, pewne głębsze refleksje, jak to się mówi w potocznej krytyce, to znaczy trochę spulchnić tę konwencję kryminału po to, aby ona była też książką do takiej intelektualnej satysfakcji. No i to mnie bardzo cieszy, kiedy dostaję takie właśnie zwrotne sygnały od czytelniczek i czytelników. Słuchajcie, no, podobało się tak i trzeba się trochę wysilić, czasem coś sprawdzić w Wikipedii, bo się nie wie. Więc to są te dodatkowe, powiedziałbym, akademickie satysfakcje autora kryminałów. Czy od tego momentu studenci weszli z panem w taką dyskusję na temat, no już nie panie profesorze, tak na tym pułapie, no, drogi kolego po fachu, bo my też piszemy, też próbujemy, no jak to się robi? I gdzieś ta dyskusja trochę zmieniła poziom, zmieniła kierunek? Wchodzi się w troszkę bardziej intymne relacje ze studentami. Chodzi o taką intymność właśnie pisarską, zawodową. Pisarz to jest jednak trochę ekshibicjonista, człowiek, który wykłada na wierzch swoje uczucia, emocje, pragnienia, lęki, kompleksy, tęsknoty i jest kimś, kto jednak się otwiera przed innymi. I kiedy jako profesor od literatury otworzysz się przed studentami, to oni też trochę mają odruch, żeby się otworzyć bardziej, przynieść tekst, poprosić o komentarz do wiersza, który napisali, albo wręcz przeczytać wspólnie jakiś tekst literacki i go zinterpretować właśnie od strony tworzywa, warsztatu, jak to jest zrobione. Zresztą te rozmowy o tym, jak to jest zrobione, doprowadziły do tego, iż w ubiegłym roku ułożyłem program nowego kierunku studiów na polonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się właśnie nazywa Twórcze Pisanie, po to, aby odpowiadać studentom studiów magisterskich właśnie na takie podstawowe pytania, jak to jest zrobione, jak to napisać, z czego korzystać, na co uważać, czego unikać i tak dalej. Od kompozycji całości aż po najdrobniejsze stylistyczne chwyty, które się stosuje, żeby tekst był czytalny i, no i fajnie odbierany przez czytelników. To jest bardzo ciekawy aspekt twórczości. To, czy można się tego wyuczyć, czy jeżeli naprawdę pozna się przeróżne niuanse obliczone, przeliczone przez specjalistów takich jak pan, to czy mając tę wiedzę można napisać dobrą książkę? To jest dobre pytanie, ponieważ z jednej strony nie mogę udawać, że moje wieloletnie studia polonistyczne, literaturoznawcze nie przyniosły takich korzyści czy tego rodzaju wiedzy. A z drugiej strony to, co jest tworzeniem literatury pięknej i fikcjonalnej, jest jednak czymś radykalnie innym niż działalność akademicka. I to są dwa żywioły. To jest coś jak żywioł analitycznego rozumu versus żywioł głębokiego, irracjonalnego odczucia. Te dwa elementy, które do siebie nie pasują, bo to jest czucie i wiara versus szkiełko i oko z Mickiewicza. Ale te dwa żywioły właśnie w jakiś sposób trzeba połączyć. Ja jednak myślę, że kilkadziesiąt lat bycia akademikiem od literatury bardzo mi pomogło w wielu sprawach literackich. A z drugiej strony tworzenie literatury zawsze jakoś we mnie siedziało jako ten drugi, taki nie do końca spełniony aspekt. I kiedy ukończyłem 50 lat, byłem już profesorem uczelnianym tak zwanym, osiągnąłem bardzo wiele, pomyślałem, ale nie, no jeszcze coś muszę z sobą zrobić, bo ta moja druga połowa jest w ogóle nieużyta. I zacząłem pisać powieści, mimo iż całe życie wcześniej uważałem się za wzruszającego, romantycznego poetę. No a tu skończyło się na kryminałach i to dosyć mrocznych. Krew się leje, nie tylko krew się leje, wiele rzeczy się wydarza w pańskich kryminałach. No, człowiek czasami odkrywa swoją tę ciemną, ciekawą naturę, ale to też jest chyba wspaniała przygoda przenieść się nagle w ten świat fikcji, który powstaje w trakcie, w którym się uczestniczy, w którym się jest poniekąd tym przecież tym demiurgiem, ale jednak jest się trochę wystawionym na to, co się dzieje ze sobą samym. Jak to jest w tym procesie twórczym, jak pan siada? To jest cała parada wspaniałych odczuć. Począwszy od tego, że wymyślasz coś dla siebie, układasz sobie tam jakieś historyjki, sceny, dialogi, sytuacje i dopóki one są tylko w twoim laptopie, to jest spokojnie. Natomiast kiedy się decydujesz opublikować to, idzie to między ludzi. Oni potem odpowiadają, dyskutują ze mną, pytają o co mi chodziło, albo wręcz kłócą się, że coś tam napisałem nie tak jak trzeba, to nagle masz taką dziwną reakcję, że ale przecież to jest nieprawda, ja to zmyśliłem, to czemu wy dyskutujecie ze mną o tym? Przecież to są tylko bajki dla czytelników szukających rozrywki. Okazuje się, że to nie są bajki, że literatura, zwłaszcza literatura fabularna, to są konstrukcje opowieści, w których ludzie, wiedząc, że to jest fikcja, szukają pewnej prawdy. To jest coś, co zmieniło również mój sposób czytania i interpretowania literatury. Ja teraz jestem trochę innym akademikiem od literatury niż byłem wcześniej, ponieważ sam proces tworzenia, który musiałem wleść i poznać go od środka, rozgrzebywać go, siedzieć w tym miesiącami z wszystkimi tymi stresami, napięciami, odczuciami beznadziejności i bezsensu, zmieniły moje patrzenie na literaturę. I to jest wspaniałe odczucie, natomiast jeśli chodzi o tę demiurgowatość, to bardzo różnie wygląda, bo zaczynasz oczywiście jako stwórca pewnego świata, budujesz przestrzeń, czas, postacie, wrzucasz je w jakieś relacje, szukasz napięć, problemów, także zagadek, jeśli chodzi o kryminał. Natomiast później ten stworzony świat, on już działa według narzuconych przez ciebie reguł. I nie możesz potem robić z nim, co ci się podoba. Potem już tylko pilnujesz, żeby tego nie zepsuć. Ja mówię, od połowy, mniej więcej od połowy powieści jesteś medium, które ma tylko kontrolować, czy wszystkie wątki, sprawy rozwijają się tak, jak powinny, a nie kimś, kto tworzy to wszystko cały czas. To tworzenie jest połączone jednak z pewnym, no powiedziałbym, takim odczuciem pośredniczenia między czymś, co tworzy twoją książkę i czymś, co ma powstać jako dzieło skończone. To jest bardzo ciekawe, bardzo dziwne, mętne w gruncie rzeczy odczucie. Trudno je zwerbalizować. Ale pod koniec powieści ja już czuję, że nie jestem jej autorem, tylko jestem koordynatorem wątków, który ma je doprowadzić do końca tak, aby to się dobrze czytało. Zresztą z tym jest bardzo różnie. Były takie powieści u mnie, które dochodziły do finału i i nagle stawałem w miejscu. Mówię, nie wiem. Nie wiem, co się tu dzieje, nie wiem, jak to skończyć, nie wiem, jaki ma być finał. Napisałem jeden, wyrzuciłem, napisałem drugi, wyrzuciłem. I czekałem 2 tygodnie, dopóki nie przyszła do mnie myśl zupełnie inna, która wynikała z samej fabuły, że aha, ta książka jest tak napisana i ta akcja rozwija się w taki sposób, że żadnego ostatecznego zakończenia zrobić nie mogę, że muszę zostawić taką otwartą kompozycję, jak my to mówiliśmy kiedyś. To podpowiada sam tekst. To nie jest mój genialny pomysł na koniec, tylko to jest coś, co wynikało z samego tekstu. Szukałem tak długo rozwiązania najbardziej odpowiedniego, aż ono do mnie przyszło i powiedziało, zrób to tak. I tak zrobiłem. Wyszło. I tak powstają trylogie na przykład. Gerda to jest ostatnia część najnowszej trylogii, świeżutka. I do tej trylogii pomorskiej, trylogii, wrócimy za chwilę. Pod księżycem naszym gościem jest pan Krzysztof Zajas, literaturoznawca, akademik, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim i pisarz kryminałów. To przejdźmy do konkretów. Proces twórczy, który sprawia, że powstają trylogie, czyli to zakończenie, które samo się objawia, jest de facto początkiem, taką zajawką kolejnej powieści. Gerda zamyka trylogię. Wiatraki z COVID nocy. To są te części, które chyba trzeba przeczytać, zanim się chwyci gardę, prawda? Tak, w przeciwieństwie do poprzedniej trylogii grobiańskiej, tutaj jest to jednak całość, to znaczy kolejne tomy z poprzednich wynikają w sposób bezpośredni i to jest ta taka, powiedziałbym, ciasna definicja trylogii, taka trochę w stylu tolkienowskim. Kiedyś Tolkien powiedział, że jego Władca Pierścieni to nie jest trylogia, tylko to jest jedna powieść podzielona na trzy części. To jest zupełnie inny typ trylogii niż na przykład trylogia Sienkiewicza, gdzie każda część jest o czymś zupełnie innym. Więc to jest taka całość, bardzo koherentna, natomiast da się to czytać w innej kolejności. Niemniej wątki są tak poprowadzone, że jeśli ktoś przeczyta najpierw drugi tom, to potem musi przeczytać pierwszy, żeby sobie uzupełnić brakujące klocki w układance. Tutaj doświadczenie Pomorza i całego tematu pomorskiego było rzeczywiście punktem wyjścia dla mnie bardzo ważnym, dlatego że to jest takie osobiste, intensywne doświadczenie innego krajobrazu, innej przestrzeni, także innego etnosu, kultury, w który się wpada jadąc z Krakowa nad morze. Muszę powiedzieć, że mnie nigdy za bardzo te plaże, ten piasek i te tłumy rozebranych w czasowiczów nie interesowały. Ja wolałem uciekać 5, 10, 20 kilometrów w głąb lądu, żeby obejrzeć te dziwne, takie tajemnicze, śpiące gdzieś w letniej ciszy miasteczka, wsie, domostwa, stare poniemieckie gospodarstwa. To na mnie bardzo mocno zawsze działało. Natomiast kiedy kilka lat temu pewnego wieczoru po całodziennej jeździe samochodem dojechałem na Pomorze, wyszedłem na łąkę i zobaczyłem jakieś olbrzymie straszydło mielące powietrze skrzydłami na 20 parę metrów i czerwoną lampę migającą na głowie tego straszydła i takie błyski czerwieni na tych łopatach kręcących się, to po prostu poczułem takie ciarki, że mówię, aż to jest klimat, to jest to, co trzeba podłożyć pod te senne poniemieckie wsie. I wtedy się robi atmosfera. Masz już bardzo ważny element do budowania powieści. Pewien klimat, pewne środowisko, przestrzeń i nastrój panujący w tym. To są bardzo, bardzo istotne elementy do tego, żeby dobrze rozpocząć historię, bo kiedy w to wpuszczasz potem postacie, to one już mają pewne sposoby reagowania na otoczenie, jakby wpisane w sam ten pejzaż. I to powodowało, że dwóch wesołych i ironicznych śledczych z Krakowa wpuściłem w zupełnie obcą, jak my to mówimy na uniwersytecie, heterotopiczną przestrzeń Pomorza. Jak oni sobie tam będą radzić, ci świetni śledczy, którzy lądują w zupełnie obcym, dziwnym, niesamowitym miejscu. I to był punkt wyjścia do budowania no, niesłychanie złożonej i mocno mrocznej historii, bardzo dobrze pasującej do takich klimatów Trójki pod Księżycem, powiedziałbym. Z Kowyt Nocy to wręcz powinno się czytać gdzieś zaraz po audycji trójkowej. Drodzy Państwo, może trzeba będzie za chwilę chwycić. Przecież internet cały czas działa. Taka książka jest poniekąd na kliknięcie klawiatury komputera. Lucek Bałyś, Andrzej Krzycki ruszają w tę podróż. Jeszcze zatrzymajmy się na tym etapie twórczym, czyli nim stanie się taka opowieść. Ona już się dzieje w autorze, kiedy nagle odczuwa tę przestrzeń, tak jak pan opisał. Przyznam się, że mam takie coraz silniejsze przekonanie, że pisarze kryminałów, pisarki kryminałów to są poniekąd tacy poszukiwacze tego, czym rezonują dane przestrzenie. I bardzo często się zdarza, że w tych opowieściach o początkach powstawania danej historii jest to odczuwanie tego klimatu. Jakby ta ziemia, to powietrze, w którym nagle się człowiek znalazł, zaczynały mówić, przenikać i dopiero potem w tej atmosferze powstają dane historie. Ależ tak. Ja do znudzenia powtarzam, że moim mistrzem literackim w kulturze popularnej jest Stephen King. Dlatego, że on jest mistrzem w wychwytywaniu pewnych klimatów, klimatów horroru, straszności, niesamowitości, dziwności, które są zawarte w najzwyklejszych pejzażach otaczających nas. Chciałem przeszczepić jakby ten jego chwyt, ten pomysł na nasz grunt, to znaczy rozpocząć od takiej historii zwyczajnej, obyczajowej, dziejącej się w jednym z takich zwykłych miejsc w Polsce, a potem się okazuje, że gdzieś spod spodu, zza węgła, z mroku, z lasu wyłaniają się jakieś demony, które działają w tej przestrzeni i trzeba przestawić się trochę na inny tryb rejestracji rzeczywistości, żeby sobie z nimi poradzić, żeby rozwiązać zagadkę. Autorzy kryminałów, dobrych kryminałów, to są ci, którzy zawsze szukają czegoś więcej niż tylko realizacji konwencji kryminalnej. W tym sensie kryminał jest taką, powiedziałbym, najlepszą powieścią w sensie witkacowskim. To znaczy, to jest taki worek na pomysły, do którego wrzuca się różne swoje odczucia, intencje. Ale właśnie to jest też taki worek, do którego wrzucamy coś z siebie, z własnych doświadczeń, z własnego dotykania rzeczywistości. I dlatego, kiedy kryminał jest tylko realizacją pewnej konwencji i mamy takie papierowe postacie, które z papierowymi pistoletami ścigają papierowych przestępców, to jest tylko i wyłącznie łatwa rozrywka. Natomiast ci lepsi autorzy zawsze próbują opowiedzieć coś więcej. Popularna u nas literatura kryminalna z Skandynawii jest przecież pełna właśnie kapitalnych opowieści o regionach, o ludziach, o mieszkańcach małych wiosek, o dziwnościach ukryty gdzieś w tych dzikich okolicach. Tam natura zachęca do tego, żeby snuć przeróżne historie. Po tym impulsie, który przeszedł pana bardzo intensywnie, po tej podróży, bo to też jest zmęczenie, więc jest inne odczuwanie rzeczywistości wokół. Ciało inaczej reaguje, mózg inaczej reaguje, ciemno, wiatrak, światła, czerwone światło, to też wszystko ma znaczenie. To nadszedł moment konkretyzacji. Pojawiły się, domyślam, dialogi, pojawiły się jakieś sceny, ale czy historie, bo te historie są takie dosyć mocno związane ze światem współczesnym, możemy założyć, że mogłyby się wydarzyć, czy robił pan jakiś research związany z, nie wiem, kroniką kryminalną tej przestrzeni, w której pan się znajdował wtedy, czy też w ogóle takich historii związanych z Pomorzem i pokrewnych do tych, które pan opisał w swojej trylogii? Pewnego rodzaju research zawsze trzeba zrobić. Od najdrobniejszych szczegółów typu, jak wyglądają karabiny snajperskie i z jakiej odległości można którym z nich trafić w coś tam, aż po takie badania historyczne, które ja musiałem przeprowadzić, ponieważ dzieje się to w Pomorzu Środkowym i teraźniejszość jest bardzo obciążona przeszłością. Konkretną przeszłością 45 roku, tego strasznego momentu historycznego, w którym kończy się hekatomba II wojny światowej, ale w człowieku uruchomiony jest ten demon zbrodni i on działa niesłychanie swobodnie, jest wszechobecny. Wszyscy są zarażeni śmiercią, jak to kiedyś powiedział Tadeusz Różewicz. I przeniosłem jakby całe to doświadczenie wojenne w konkretne miejsce, w którym działy się jakieś straszne rzeczy, ludzie o nich nie chcą mówić, bo zwykle tak działa przykra historia, że nie chce się o nich, o tym opowiadać, woli się przemilczeć, żeby życie jakoś się trzymało kupy i było w miarę pogodne. Natomiast, żeby rozwiązać poważne zagadki kryminalne, trzeba do tej przeszłości sięgnąć. I tu oczywiście pewien research robiłem, zresztą to był jeden z najbardziej przygnębiających momentów badawczych w mojej karierze, bo czytanie historii Pomorza 45 roku, no to są straszne rzeczy. Czytelnicy książki, na przykład Magdy Grzebałkowskiej, 1945, Wojna i pokój, doskonale o tym wiedzą. Natomiast, czy książki Kaszebę, która świetnie opowiada o jakiejś tragedii Kaszubów wciągniętych w tę wojnę jako Niemcy i będących potem tyleż sprawcami, co ofiarami i tak dalej. Natomiast ja researchu nie przeceniam. Uważam, że jest to trochę przereklamowane słowo, ponieważ tak naprawdę to, co jest najważniejsze w fabule, nie wynika ze zgodności fikcji z rzeczywistością, tylko wynika z twojej sprawności konstruowania opowieści. Jak opowieść jest dobrze zbudowana, zbudowana. Jak się ją dobrze czyta, wątki są sensownie, logicznie i w sposób prawdopodobny połączone, to można najdziwniejsze rzeczy wymyślać, byle one, mówiąc potocznie, trzymały się kupy. I to jest chyba ważniejsze niż research, i kiedy słucham tylko powieści o researchach, jak to trzeba research robić, to myślę sobie, że okej, no ale powieść kryminalna nie jest raportem policyjnym. Powieść kryminalna jest dobrze opowiedzianą sensacją fikcjonalną, więc skup się, autorze, autorko, na dobrym opowiedzeniu tej historii, a nie na tym, czy w patrolu policyjnym standardowym idzie dwóch policjantów i pies, czy jeden policjant i pies, i jakie to ma znaczenie dla fabuły. Oj, myślę, że wielu czytelników, słuchaczy mogłoby się nie zgodzić, bo to wszystko zależy, jaka jest ta powieść kryminalna. Kryminał to bardzo szerokie określenie, ma w sobie tak wiele podgatunków współcześnie, że też czasami to zależy, co autor wybiera, co autorka wybiera, jakiego rodzaju powieść. Jeżeli ten akcent jest jednak głównie położone na to, jak, no to też nasz czytelnik lubi i też sam robi research, i później taki biedny autor ma wytknięte, że to jednak w tym patrolu to nie tak, i te rękawiczki zakłada się tu i tu, i nie można takich rzeczy oczywiście robić. Wszystko zależy. Mówię to prowokacyjnie, mówię to po to, żeby sprowokować. Jak w takim razie napisać dobrą powieść, jeżeli nie chcemy, żeby nasza powieść skupiała się na rzeczach, które znamy z CSI i innych seriali zacnych, a też historiach, które tego typu pojawiają się na kartach wielu kryminałów. Chcemy opowiedzieć ciekawą, sensacyjną historię. Jak to zrobić? Zaraz zapytam. księżycem. Mam nadzieję, że za chwilę nasz specjalista, profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też przede wszystkim pisarz kryminałów, a więc człowiek, który wie, sam na własnej skórze próbuje, jak to się robi, pan Krzysztof Zajas opowie nam, jak w takim razie, pana zdaniem, jak przecież jest pan fachowcem od tego, żeby wskazywać też, jak napisać w takim razie, co znaczy pana zdaniem dobra powieść kryminalna. No tak, to jest to bardzo trudne pytanie, które studenci twórczego pisania stawiają zaraz na samym początku, a powinni je postawić pod koniec zajęć, kiedy już coś ustaliliśmy i coś wiemy. Po pierwsze, jak mówię, zbudowanie dobrej przestrzeni z odpowiednim nastrojem i odpowiednimi tajemnicami czy napięciami zawartymi w otoczeniu. Czy to znaczy, druga sprawa, będę dopytywać w takim razie, tak? Czy to znaczy, że taki pisarz, pisarka, kiedy rozpoczyna swoją przygodę z daną fabułą, no musi nastawić się na to, że przez ileś czasu będzie w tym klimacie, będzie w tej atmosferze i nie może z niej wyjść. Tak, oczywiście. Co więcej, nas, autorów i autorek, robota ma polegać na tym, aby właśnie czytelników nie wypuszczać z tej przestrzeni. Oni mają być wciągnięci w tę historię. Fenomen literatury popularnej, czy też literatury gatunkowej, jak my to nazywamy czasami, polega też na tym, że to ma być opowieść, która zawłaszcza, która tak zagarnia jakby całą aktywność odbiorcy i ma go trzymać tam tak długo, jak się da, najlepiej do samego końca. Ja to wiem z moich czytelniczych doświadczeń, ponieważ jeśli chodzi o literaturę czytaną dla przyjemności, to mam takie testy 10 stron, jak ja to mówię. Jak przeczytam 10 stron i chce mi się czytać dalej, to jest dobrze. Przeczytam 20 i dalej czytam, no to jest jeszcze lepiej. Jak dochodzę do 100, to stwierdzam, że już za dużo przeczytałem i muszę dojechać do końca. Ale to jest ten moment też właśnie, w którym zagarnia się czytelnika. Wymyślić ten sposób zagarnięcia czytelnika to nie jest łatwe. Ja w Wiatrakach, w pierwszym tomie trylogii pomorskiej, właśnie od tego zacząłem, znaczy od tego mojego głębokiego, osobistego przeżycia, czyli od sceny z kręcącym się, przerażającym w nocy wiatrakiem, na którym błyska to czerwone światło i pomyślałem sobie, wystarczy teraz na tej łopacie powiesić trupa i mamy sensacyjną historię, która się znakomicie zaczyna. I tak zrobiłem. I rzeczywiście ten trup na wiatraku, on był zresztą potem bardzo skomplikowany i a propos researchu, ja potem musiałem kombinować, jak go stamtąd zdjąć i musiałem wymyślić, czy jest w ogóle możliwe powieszenie zwłok na takiej łopacie w powietrzu na wysokości 100 metrów. Tu był research potrzebny rzeczywiście i rozmaite alpinistyczne pomysły mi tutaj dużo pomogły. Natomiast czytelnik musi być zagarnięty przez te przestrzeni, postacie w niej działające. On musi się poczuć trochę jak u siebie, to znaczy rozpoznać mechanizmy, które tam działają, jako te, które mu są dobrze znane z jego własnego doświadczenia. To jest ten moment, o którym mówił Arystoteles, że opowieść nie musi być prawdziwa, ona ma być prawdopodobna. I to jest znacznie ważniejsze, żeby ona była prawdopodobna, czyli była prawdziwa nie na poziomie zgodności z rzeczywistością fizyczną, ale na poziomie zgodności z prawdopodobieństwem pewnych mechanizmów działających. I na to trzeba zwracać uwagę, żeby postacie działały to z jakiegoś powodu i żeby ten powód był jasny i dobrze uzasadniony i żeby późniejsze działania również logicznie wynikały z tych poprzednich. To jest niby proste, jednocześnie bardzo, bardzo trudne, ale to powoduje, że historie, czasami nie jakieś bardzo sensacyjne, dobrze się czyta i nie chce się zostawić książki, ponieważ są właśnie dobrze skonstruowane. I to jest ta lekcja, którą próbujemy przekazać młodym adeptom literatury. Oczywiście do tego potrzebny jest pewien zmysł, ale tu już jesteśmy bezradni. Albo ktoś go ma, albo go nie ma. Jak powiedział kiedyś wybitny poeta Adam Zagajewski, jak ktoś nie ma talentu, to go niczego nie nauczymy na takich zajęciach, ale jeśli ktoś ma żyłkę literacką, to takie zajęcia mogą mu dużo pomóc. To znaczy mogą właśnie pomóc układać te atrakcyjne, wciągające, mroczne fabuły opowieści kryminalnej. Andrzej Krzycki, Lucek Bałyś, duet, który próbuje w świecie takim bardzo dysfunkcyjnym, dysharmonii wprowadzić ład, może wprowadzić, a może nie, nie wiadomo. I nic nie będziemy zdradzać, drodzy Państwo, bo w wypadku trylogii i to jeszcze takiej, którą dobrze przeczytać w kolejności, czym mniej powiemy, tym lepiej. Ale o samych postaciach zawsze, zawsze warto i też o tym trudzie, jaki wiąże się, domyślam, z konsekwencją, bo jeżeli wymyślamy postać przyciągającą, ciekawą postać, jeszcze duet, czyli gdzieś taką postać podwójną poniekąd, bo jeżeli mamy duet, to trochę w odbiorze czytelnika to jest taka uzupełniająca się jakość i mamy trylogię, to znaczy, że pisarz musi w którymś momencie w tych trybikach, które sobie sam poustawiał w pierwszej części cały czas być. No nie może trochę stworzyć nagle innego aspektu osobowości danej postaci, który by sprawił, że to już nie będzie ten sam człowiek, jak było w wypadku właśnie tworzenia kolejnych części z tymi postaciami. Te wyzwania, trudy, konsekwencji pisarskiej, literackiej przy budowaniu postaci w trylogiach. To jest bardzo dobre i znowu bardzo trudne pytanie, ponieważ postacie z jednej strony są ukształtowane, a z drugiej strony, jeżeli mają jakoś przypominać prawdziwych ludzi, to muszą ulegać zmianom, upływowi czasu, także pewnym modyfikacjom psychicznym i tak dalej. Z głównym bohaterem Andrzejem Krzyckim o tyle miałem mniejszy problem, że on jest trochę mną. Znaczy on jest takim mną, którym ja nigdy nie będę i którym może chciałbym być, a może wydaje mi się, że byłbym, gdyby moje losy się potoczyły inaczej. I to jest taka trochę moja persona wyprodukowana przez pragnienia, lęki, obsesje różne, fantazmaty. Więc on trochę jest mną, więc kiedy we mnie się coś nowego pojawia, to podrzucam to Krzyckiemu jako nową cechę, która się pojawia w kolejnym tomie na przykład. Natomiast Lucek Bałyś był trudniejszy, bo to jest młody, wesoły, naiwny chłopak, taki kompletny świeżaczek, jak to mówią. No i coś z nim trzeba robić. Trzeba go dynamizować. On nie może być cały czas taki. On dorasta, robi się dojrzały, żeni się, ze dwa razy prawie umiera i trzeba go ratować. Oczywiście Krzycki go musi ratować. Więc to jest takie dojrzewanie postaci w kolejnych tomach. I to jest bardzo fajne, ponieważ tu prawdopodobieństwo polega na pilnowaniu, żeby pewne cechy osobowości rozwijały się tak, jak to ma miejsce wśród ludzi, których znasz. To jest bardzo fajne. To jest inny rodzaj researchu, powiedziałbym taki research psychologiczny, które osoby ze znajomych mają jakie cechy i jak one się rozwijały w ciągu lat i próbujesz to powtórzyć w rozwoju swojej postaci. W ten sposób ja na przykład osiągam pewien efekt prawdopodobieństwa. Natomiast oni jako tandem są niezwykle popularni. Czytelniczki, czytelnicy bardzo ich lubią. Ja nie wiem, z czego to wynika. To już jakiś fenomen zadziałał bezwiedny we mnie, bo myślałem sobie, no jeden starszy, drugi młodszy, jeden nauczyciel, drugi uczeń. To takie proste. Okazało się, że gdzieś cechy, które im przypisałem, są na tyle atrakcyjne, że ludzie dzielą się na wielbicieli Krzyckiego i wielbicieli Bałysia. Kiedyś pod koniec drugiego tomu miałem taki problem, że trzeba było uratować znowu Lucka Bałysia i pewna szacowna czytelniczka, zresztą pani profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielbicielka Bałysia, napisała do mnie maila, że jeżeli jeszcze raz zrobię krzywdę Bałysiowi, to ona tutaj zwoła komput krakowskich kobiet i ruszą do mnie z protestem. Więc to jest bardzo ciekawy efekt, że postacie fikcjonalne, wymyślane przez ciebie zupełnie jakieś takie kreacje twojego ducha twórczego, stają się osobami na tyle istniejącymi w jakimś uniwersum odbiorczym, że wyglądają jak prawdziwe. Ja mówię, ale przecież pani profesor, przecież to jest fikcja, ja to wymyśliłem. A ona mówi, no i co z tego? I to pytanie, co z tego było takim pytaniem prostującym dla autora, który nagle sobie uświadamia, że konstruując postać, sytuację, fikcję, konstruuje coś prawdziwego, z czym odbiorcy się utożsamiają. To była dla mnie bardzo wielka, ważna lekcja literaturoznawcza. Myśli zapisane na kartach, no toż przecież jest rzeczywistość. Myśli są rzeczywistością równolegle funkcjonującą gdzieś przy każdym z nas i gdzieś wokół naszej planety. Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po trylogię Wiatraki, Skowyt Nocy i Gerda. To jest ostatnia część. Dobrze przeczytać po kolei, prawda? Tak. Drodzy Państwo, naszym gościem był autor tejże trylogii, autor powieści kryminalnych, profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pan Krzysztof Zajas. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy Państwu. My też życzymy dobrej nocy. Z tej strony Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała, jak zwykle, Monika Góral.